Miasta mknę, sam na sam z myślą, która przerasta mnie. Bo chcę mieć hajs jak na Nasdaq, w transakcjach jest. I wiem, że nie będę mieć i dusi jak astma stres. A ta apatia jest dla niektórych niemądra czas. Ogarniają, układając harmonogram dnia. Kończą szkoły, praktyki, kursy i nie mają żalu, że czas wolny się kurczy im. A wie skąd czerpią energię tacy. Każdy z nich wierzy, że przejdzie do tej średniej klasy. Spoko, za to inni nie mają żadnych styków. Trwonią co mogą, chcą tylko karmy typu kilka stóp rzep na portfel jak mikroforte. A z żołądkiem wita się kilka konkret torped. Czuł w sposób jak każdy radzi sobie z tym. Bo czas spierdala, czy jesteś nikim czy kimś. Seiko, Timex, Omega, Cartier. Myślisz, że to kontrola, czas odmierzać zegarkiem. Czy tylko złudzenie, zresztą nieważne. Ważne, żeby trzymać klasę i przemijać odważnie. Seiko, Timex, Omega, Cartier. Myślisz, że to kontrola, czas odmierzać zegarkiem. Czy tylko złudzenie, zresztą nieważne. Ważne, żeby trzymać klasę i przemijać odważnie. Drania, który ciągle gdzieś pędzi. Nie liczę minut, z rachunków zawsze byłem kiepski. Ten wredny drań, którego nie ma, kiedy jest potrzebny. Albo ucieka gdzieś, nie gonię drania, bo nie warto. Tysiąc atletów nie zatrzyma jego ramion. Jak lokomotywy, jeśli na coś liczysz, to śgamoń. Czas w kalendarzu, piszą o nim aforyzmy. Czas leczy rany, może i leczy, ja i tak mam blizny. Ufny w mądrości, z kartek planujesz, lecz sam pomagasz zostawić na siebie pułapkę. Wielu myślało, że na tego wrednego drania ma patent. Można walczyć, lecz to walka Don Quixota z wiatrakiem. Nie jestem wariatem, czas nie ma czasu dla mnie. Czas to gangster, płotki są dla niego nic nie warte. Myśli globalnie, jeśli myślisz, że się uwziął. Jesteś zuchwały, czasu nie obchodzi twoja próżność. Życie nas zmienia, czas odmierza dystans. Dziś smark, jutro zgret, jutro grób, wczoraj kołyska. Ja po prostu żyję dalej, trzymam dystans. Wszystko mi jedno, co zrobi jutro pan tic-tac. Seiko, Timex, Omega, Cartier. Myślisz, że to kontrola, czas odmierzać zegarkiem. Czy tylko złudzenie, zresztą nieważne. Ważne, żeby trzymać klasę i przemijać odważnie. Seiko, Timex, Omega, Cartier. Myślisz, że to kontrola, czas odmierzać zegarkiem. Czy tylko złudzenie, zresztą nieważne. Ważne, żeby trzymać klasę i przemijać odważnie. Ważne, żeby trzymać klasę i przemijać odważnie. Żeby trzymać klasę i przemijać odważnie. Sąd stoi za tobą i wpycha ciebie do trumny. Jeden co go pokonał, tylko ten książę z Rumunii. Czy Patek, czy La Croix, to nieważne. Pan tic-tac i tak ramionami rozłupie ci czaszkę. Ważne olać złudzenie, po co wierzyć w miraż. Lepiej mieć dystans i z klasą przemijać smak. Pieprzeć abstrakcję, nie jestem Q-tip Kamal. Czas to pacjent, który tylko spierdala. Ale jak chcesz porównań, to nie problem. Mogę użyć, jesteś ciągle w podróży. Jak Mose w Murzyn, kumasz? To Odyseja, z kołyski w trumnę. Pchacie w nią śliski skurwiel, szybki jak chuj wie. Ten śliski skurwiel, zimny jak dziwki i burdel. I nic z tym nie zrobisz, musisz żyć z tym ogólnie. Mimo że rejestruję życie jak aparat Nikon. Nic więcej o nim nie wiem, nie jestem pan Kogito. A ludzie piszą jakieś kurwa aforyzmy z pizdy. Jakieś carpe diem, byleby spokojny dziś być. Ubrać to gówno słowa, to gówno ignorować. Bo z tym gównem możesz tylko zrobić gówno, kojarz. Co najwyżej wybrać markę i zegarkiem odmierzać. Seiko, Timex, Patek, Cartier, Omega.